stoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 listopada, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera. Polską racją stanu tłumaczy premier wetu w sprawie unijnego budżetu. W Sejmie przedstawił polskie stanowisko dotyczące negocjacji. Adwokat Igora Tulei zapowiada odwołanie od decyzji Izby Dyscyplinarnej, która odebrała sędziemu immunitet i zawiesiła go w czynnościach służbowych. W meczu Polska-Holandia w Lidze Narodów wciąż 1-0 dla biało-czerwonych. Jutro wideoszczyt liderów państw Unii i rozmowa o budżecie wspólnoty na najbliższych 6 lat i funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Polska i Węgry nie chcą się zgodzić na powiązanie wypłaty pieniędzy od kwestii praworządności. Premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił w Sejmie polskie stanowisko dotyczące negocjacji, stwierdził, że weto wobec tego mechanizmu jest obroną polskiej racji stanu. Szef rządu pytał w Izbie liderów ugrupowań politycznych, czy naprawdę chcą arbitralnego mechanizmu. Wdrożenie go, jak stwierdził, mogłoby być otwarciem puszki Pandory. Panie prezesie PSL, panie przewodniczący Platformy Obywatelskiej, drodzy państwo z lewicy, czy naprawdę arbitralność, dowolność stosowania mechanizmów nie sprawia, że macie obawy, jak on zostanie zastosowany wobec pewnych krajów? Czy nie jest tak, że dzisiaj może to być kij na przykład na Polskę albo na Węgry, ale ja rozmawiałem z premierami południa Europy. Oni mają rosnące obawy, że ich polityka gospodarcza się nie spodoba. Wywołany prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że wynegocjowany wcześniej budżet jest dobry dla Polski. Dzisiaj pan, gdyby w strategii tylko chciał użyć weta, to moglibyśmy jeszcze to akceptować. Ale pan tego weta chyba naprawdę chce użyć. A na tym stracą przedsiębiorcy, rolnicy, stracą samorządowcy, stracą chorzy, którzy będą czekać dłużej na lepiej doposażone szpitale, stracą pracownicy ochrony zdrowia. My do tego nie dopuścimy. Nie dopuścimy i odrobimy każde euro, które pan utraci przez swoje błędne i głupie decyzje, przez uleganie radykałom. Ma pan dzisiaj szansę na to, żeby otrzymać wsparcie, bo wszystkie prawie kluby opozycyjne składają uchwały popierające budżet, który pan wynegocjował. Jeśli Polska razem z Węgrami oficjalnie zawetują pakiet budżetowy, wówczas od stycznia Unia Europejska przejdzie na prowizorium budżetowe. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i grup politycznych zaapelowali o jak najszybsze przyjęcie pakietu budżetowego. Napisali w oświadczeniu, że porozumienie nie podlega renegocjacji. Nie będzie żadnych ustępstw z naszej strony, napisali szefowie frakcji i przewodniczący Europarlamentu Dawid Sassoli. Podkreślili, że pakiet budżetowy uzgodniony przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich jest zamkniętym porozumieniem, które nie może być otwarte. Dodali, że dotyczy to zarówno budżetu, jak i mechanizmu warunkowości. Wyrazili też ubolewanie opóźnieniami w przyjęciu pakietu budżetowego. Oświadczenie opublikowano dzień przed wideoszczytem, na którym przywódcy 27 krajów mają poruszyć ten temat. O dyskusję na szczycie zabiegały Polska i Węgry, które uzyskały poparcie także premiera Słowenii. Po sprzeciwie Warszawy i Budapesztu trwają w Unii poszukiwania kompromisu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sędzia Igor Tuleja stracił immunitet. Tak zdecydowała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji. Zawiesiła go też w czynnościach służbowych i obniżyła wynagrodzenie o 1/4. Teraz prokuratura będzie mogła postawić sędziemu zarzut przekroczenia uprawnień. Sprawa dotyczy postępowania w związku z obradami Sejmu w sali kolumnowej w grudniu 2016 roku. Zostało ono dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W 2017 roku sędzia Tuleja uchylił jedną z tych decyzji. Pozwolił też mediom rejestrować ustne uzasadnienie orzeczenia. Zachowanie, na podstawie którego zezwolono na pociągnięcie Igora Tulei do odpowiedzialności karnej, jest w ocenie sądu odwoławczego ewidentne, uzasadniał sędzia Piotr Niedzielak. Wystarczający w tym względzie jest materiał utrwalony przez media. Pan sędzia w tych motywach ustnych powinien się po prostu miarkować, mając na sali media. I nie powinien cytować wprost z akt postępowania określonych fragmentów z wypowiedzi świadków w takim czy innym kontekście. Pełnomocnik sędziego Tulei, mecenas Jacek Dibuła, zapowiada odwołanie od decyzji Izby Dyscyplinarnej. Mamy do czynienia z tworem, co do którego zarówno Trybunał Europejski, jak i połączone Izby Sądu Najwyższego wypowiedziały się, że nie jest to sąd, ponieważ nie spełnia wymogu niezależności. Jest to dobór ludzi przez upolitycznioną Krajową Radę. W związku z tym nie możemy tego oceniać w kategorii orzeczenia, tylko w kategorii woli ludzi, którzy zostali powołani jako organ polityczny. W czerwcu Izba Dyscyplinarna w pierwszej instancji podjęła decyzję o nieuchylaniu immunitetu sędziemu Tulei, argumentując, że działał on zgodnie z prawem w ramach swoich kompetencji. W Chorzowie trwa mecz Polska-Holandia. To spotkanie ostatniej szóstej kolejki grupy pierwszej Ligi Narodów. Biało-czerwoni prowadzą 1-0, a do końca drugiej połowy zostało około 30 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Będzie padać bez deszczu jedynie na wschodzie. W czwartek termometry pokażą od 8 stopni w Suwałkach do 12 w Opolu i Gorzowie. W centrum będzie od 9 do 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:06 minut i 12 sekund. Klub Trójki. Jak zwykle serdecznie wita się z Państwem prowadząca klub Monika Małkowska, wydająca go dzisiaj Aleksandra Kaczkowska oraz realizująca program Iwanka Kunewa. W tym oto zespole postaramy się dostarczyć Państwu temat do rozmowy na dziś, na jutro, a może nawet na dłużej. Z pewnością Państwo zauważyli, że w czasie pandemii zwierzęta stały się nam bliższe. Chętniej adoptujemy je ze schronisk i niekiedy traktujemy jako rodzinę zastępczą. Oczywiście dyskutowane też były i są prawa zwierząt, choć może poprawniej byłoby mówić o naszych względem nich obowiązkach. Bez względu na sytuację, rzadko kiedy zastanawiamy się, jak mocno zwierzęta są zakorzenione w naszej kulturze, obyczajach, postrzeganiu świata. Przed tym programem sporządziłam listę pożekadeł i powiedzonek, w których występują zwierzęta i wyszło mi około setki, a znajomi z Facebooka dosyłają wciąż nowe porównania, więc nie wiem, na ilu się skończy. No poza tym to tylko obszar polskojęzyczny, a w innych krajach zapewne funkcjonują inne powiedzonka. Zapraszam Państwa do mailowego kontaktu z moją osobą monika.malkowska@polskieradio.pl. Być może ktoś znajdzie jeszcze wiele innych powiedzonek. A wracając do związków fauny z rodzajem ludzkim. Jak bardzo przenosimy i odnosimy do zwierząt nasze emocje, odczucia i zachowania, no to najbardziej, najdobitniej o tym świadczą bajki. Jakże często ich bohaterami są nasi czterolapi czy skrzydlaci znajomi, a ich przygody, ich zachowania, wnioski, które z tego płyną, to odzwierciedlenie tego, czego czasami nie chcemy powiedzieć o bliźnich wprost. W bajkach ludzie ukrywają się za maskami zwierząt. No i w piosenkach też, proszę Państwa. Czy może być równie niedobrana para jak słoń i pchła? Cóż za niestosowny związek, a jednak oni się pokochali. Posłuchajmy. Kocham cię, kochasz mnie, kocham cię, kochasz mnie. Twa uroda wdzięk i powab, chociaż pchła to marny owad, zniewoliły mnie. Radam, że mnie słoń powab. pokochał, lecz nie jestem taka płocha. Zastanowić muszę się. Kocham cię. Kochasz? Kocham cię. To dopiero będzie żona. Od trąby aż do gona. Cały płonę. Kocham cię. Kochasz? Kocham cię. Kochasz? Twoja trąba oraz ogon oczarować owszem mogą, ale trochę boję się. Wszystko w tobie takie duże. Czy ten ogrom mnie nie znuży, gdy namiętność studzi się? Nie chcę cię. Kochasz mnie? Kocham kochasz cię. Czy nie kochasz? Kocham cię. Duże także piękne bywa, będziesz ze mną było szczęśliwa. Tylko dłużej nie dręcz mnie, ja dla ciebie wszystko zrobię. Będę nosił cię na trąbie, pieściu drobne stópki twe, bo kocham cię. Kochasz? Kocham cię. Kochasz? Wzruszasz w słoniu mnie okropnie, ale czy to jest roztropnie, tak od razu nie pieprzeć? Mej decyzji nic nie zmieni, muszę z tobą się ożenić, albo chociaż dzisiaj mieć, bo... Kocham mnie. Ja cię chcę. On mnie chce. Kocham cię. Kocham mnie. Ja cię chcę. On mnie chce. Kocham cię. Na bis. Kocham cię. Proszę Państwa, naszymi gośćmi, poza tą parą, która właśnie zakończyła swój popis, a był to Zbigniew Preisner i Anna Szałapak, i oczywiście była to Piwnica pod Baranem, i naszymi dzisiejszymi gośćmi będzie pani Ewa Stiasny, graficzka, współzałożycielka oficyny Dwie Siostry. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Oraz pani Leila Matar, lekarz weterynarii, zoofizjoterapeuta, bardzo trudne słowo, od małych zwierząt. I do tej pani mam nadzieję, że się uda nam jeszcze dodzwonić, bo jak na razie jesteśmy tylko w kontakcie telefonicznym z panią Ewą. Pani Ewo, jak to jest teraz z tymi dziećmi? Czy te bajki i powiedzonka o zwierzętach dalej cieszą się taką popularnością, i czy w ogóle nasza wyobraźnia, nasze ilustracje, nasze opowieści o zwierzątkach nadal docierają do współczesnych dzieci? Tak, oczywiście. Marzeniem każdego wydawcy dziecięcego jest wydawać z jego nieśmiertelnymi wierszami o zwierzętach, tak, szelmostwa, lisa, witalisa, kaczka, dziwaczka, pchła, szachrajka, to jest cały czas żywe. Bajki Juliana Tuwima cały czas cieszą się popularnością. W zasadzie wydać książkę o zwierzętach, to tak jak już mówiłam, tak, to połowa sukcesu. Zwierzęta przyciągają uwagę dzieci i najbardziej jakby dzieci wyczuwają w nich, nie wiem, sojuszników, jakichś swoich braci. Zwierzęta bardzo przemawiają do malutków. Panie Ewo, najwięksi bajkopisarze, poczynając od Ezopa, przypomnę, grecki niewolnik, VI wiek przed naszą erą, poprzez La Fontaine'a, poprzez naszego Ignacego Krasickiego, aż do bliższych nam w czasie Jana Brzechwy, czy też Juliana Tuwima, oni wszyscy ukrywali przywary ludzkie, czy też zalety pod postacią zwierzątek, ale też i troszeczkę moralizowali, pokazywali kęt droga. Czy tak też, czy teraz też dzieci się w ten sposób troszeczkę wychowuje? Teraz już trochę odchodzi się od takiego dydaktyzmu starodawnego, gdzie tak jak, nie wiem, była bajka Janiny Porazińskiej Kozucha Kłamczucha, gdzie babcia miała kozę, która straszliwie kłamała i to się dla niej dobrze nie skończyło. No niby to jest klasyk naszej klasyczna bajka, lekturowa, można powiedzieć, ale już trochę od tego typu bajek się odchodzi. Raczej, owszem, dzieci widzą swoje zachowania kolegów, zachowania rodziców w zwierzętach, natomiast odchodzi się od takiego moralizowania w tych bajkach. Raczej pokazuje się ich, no nie wiem, no paradoksalnie można powiedzieć, ludzką twarz, czyli takie zachowania zupełnie naturalne, niewzorcowe. Te dziesiątki może już i nawet setki powiedzonek, które ja sobie spisywałam ze swojej pamięci, ze swoich skojarzeń, ale też mi właśnie ciągle dorzucają znajomi, no to przecież to troszeczkę fałszywy obraz zwierząt. No, pchła, szachrajka, farbowany lis, skoro mówimy już o tym moralizowaniu, czy na przykład wilk ukryty w owczej skórze. To są ponadczasowe powiedzonka, bo nawet jeśli pani mówi, że moralizowanie się skończyło, czy już może tak nie bardzo jest takie wprost, no to przecież te skojarzenia, powiedzenia nadal funkcjonują. No, będą oczywiście. Czerwony kapturek bał się wilka, tak? To była postać, która straszyła, budziła strach. Natomiast my w wydawnictwie mamy książkę o wilku, który przechadzał się przez lasem i jak to taki macho, pytał się wszystkie zwierzątka po kolei, kto jest najsilniejszy w lesie, tak? No i oczywiście grzeczne, posłuszne zwierzęta odpowiadały, no jak, no ty, wilku, jesteś najsilniejszy, tak? No pytał, ale do czasu, aż spotkał na końcu małego dinozaura, który odpowiedział, że jego mama jest najsilniejsza. Także no, trochę to się zmienia, natomiast rzeczywiście te klasyczne bajki były i będą w świadomości, mimo że nowe tworzą się również. Pani Ewo, właśnie dołączyła do nas pani Leila Matar, lekarz weterynarii i zoofizjoterapeutka małych zwierząt. Dobry wieczór, pani Leilo, czy już się słyszymy? Och, cieszę się. Jak to jest z punktu widzenia tego fachowca, czyli z punktu widzenia pani? Czy my ekstrapolujemy na zwierzęta nasze o nich wyobrażenia i przypisujemy im pewne cechy niesłuszne? Słusznie. Kto na to zasłużył? Które ze zwierząt zasłużyło? Jakie są, czy w ogóle mają jakieś takie ogólne cechy, co do których nie mamy wątpliwości, że tak, na pewno ten gatunek to będzie pasował do tego powiedzonka. No, na przykład dla mnie jest niezrozumiałe mnóstwo porzekadeł dotyczących psów, prawda? No, najbliższe nam zwierzęta, a mówimy pogoda pod psem, a przecież psy są tak radosne. Znaczy, myślę, że jest to związane z tym, że powiedzenia mają już ładnych kilka lat, a nasze postrzeganie naszych domowników czworonożnych znacząco się zmieniło w ostatnim czasie. I nie jest to już pies, który pilnuje podwórza, tylko często jest to pełnoprawny członek rodziny. Ale jak najbardziej przenosimy nasze emocje, przenosimy na nasze zwierzęta. One to doskonale czują, więc często trzeba właścicielowi wyjaśnić, że nie może się denerwować na przykład w trakcie wizyt u lekarza, ponieważ no, nie wpływa to dobrze na nasze zwierzę i one nas świetnie czytają, jeśli o to chodzi. Ale z drugiej strony też dajemy im nadajemy im dużo swoich cech, często niesłusznie, bo krzywdzimy te zwierzęta. Taką rzeczą chociażby, która się często powtarza, to, że zwierzę jest złośliwe, bo coś robi. Często to nie jest bycie złośliwym, tylko często jest to problem, który nam zwierzę próbuje zasygnalizować. Nie są z nami się w stanie komunikować w taki sposób, jak my to rozumiemy, bo jednak mowy jako takiej nie rozwinęły, tak jak to rozwinęli ludzie. No ale jest to bardzo często forma komunikacji, żeby jednak mimo wszystko temu właścicielowi zasugerować, że jakiś problem jest. Proszę pań, proszę państwa, chciałabym teraz, żeby państwo posłuchali jakże znanej melodii, piosenki. Na pewno państwo też rozpoznają bohaterkę, bo bohaterka, chociaż pojawiała się na naszych ekranach i nie tylko na polskich w latach 70., to także została przywołana już w 2000. No i ja myślę, że ten utwór, ta piosenka, no, od razu wszystkim się skojarzy chyba z sympatyczną postacią. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, sobie mają, wszyscy maje znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka zwinna pszczółka Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja, Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja, mała przyjaciółka Maja. To była bardzo znana międzynarodowa produkcja, a piosenkę o Mai, pszczółce Mai, zaśpiewał, rzecz jasna, Zbigniew Wodecki. Ten świat owadów to przecież nie jest nam najbliższy ani gatunkowo, no raczej może pszczelarze znają się na obyczajach pszczół, a tak to raczej tak mamy skromne dosyć wyobrażenia i wiedzę na temat tych owadów, no a już tam o innych owadach, o guciu czy też tam o ślimakach, no to w ogóle co my możemy wiedzieć o takich zwierzątkach, a mimo to właśnie ta bajka nie tylko, że zdobyła popularność, ale chyba także miała wymiar dydaktyczny. Pani Ewo, jak to było? No pszczoły, no niezależnie od tego, czy ktoś się zna na pszczelarstwie, czy nie, no to chyba wiadomo wszystkim, że są pracowite. Tak? Na tej głównej zalecie pszczół opowieści się plotą, tak? Teraz oprócz tych bajek tak naprawdę teraz bardzo dużo jest książek popularno-naukowych dla dzieci. I te książki popularno-naukowe na równi niemalże z bajkami są czytane przez dzieci. My wydaliśmy książkę Piotra Sochy Pszczoły, pięknie zilustrowaną, wielki album o zwyczajach, o życiu pszczół. I no to jest książka sprzedawana w bardzo dużych nakładach, sprzedawana za granicą, wytłumaczona na inne języki. I dzieci, oprócz tego, że te bajki cały czas są aktualne w ich lekturze, to dzieci jednak wielką uwagę zwracają na te książki popularno-naukowe, gdzie przekazywana jest konkretna wiedza. Także to się chyba też trochę zmieniło w stosunku do tego, co było tam kiedyś. A to jest bardzo słuszna uwaga. Rzeczywiście zamiast fantazjowania wolimy, dzieci wolą, ale my chyba też konkrety. I to właściwie nie są jakieś takie opowiastki, bajki, ale to są atlasy, prawie że takie naukowe atlasy. No oczywiście przepięknie zilustrowane, bo dziecku trzeba dostarczyć pożywki dla wyobraźni. Pani Lelio, czy taki świat Maji, jak był przedstawiony, czy to w ogóle ma się jakkolwiek do rzeczywistości, czy to jest czysta fantazja? Znaczy, myślę, że tak jak rozmawialiśmy, mamy tendencję do nadawania naszym zwierzętom, nie tylko naszym, ogólnie zwierzętom w towarzystwie człowieka, nadawania im cech ludzkich. Jakby myślę, że człowiekowi tak jest łatwiej. Jakby to zwierzę wtedy zyskuje trochę na takiej wewnętrznym jakby posiadaniu, że możemy z nim porozmawiać, że on jakiś taki jest bardziej nasz, nazwijmy to tak. I czy ma to coś wspólnego? Myślę, że częściowo tak, dlatego że chociażby te opowieści o pszczółce Mai i tym, że ona jest pracowita, opowieści na przykład o mrówce, tak jak konik polny przez cały lat no zbierał. Tak. A mrówki zbierały i tylko dzięki temu przetrwały. Więc myślę, że coś w tym jest, dlatego że te zwierzęta, które są przedstawiane jako te pracowite, faktycznie takie pracowite są. Więc myślę, że w każdej bajce, szczególnie w tych, które są dla małych dzieci, gdzie zawsze jakiś tam morał jednak gdzieś się pojawia, część prawdy jest i to jakby pokazujemy no, de facto ludzi, w sensie zachowania ludzkie, ale wyciągamy z naszych zwierząt coś, co jest akurat w danej chwili nam potrzebne. A powiedziała pani bardzo ciekawą rzecz, że my nadajemy tyle sygnałów naszym zwierzętom, że to one nas czytają, a być może my sami, patrząc na siebie, nie jesteśmy w stanie odebrać tych sygnałów, no, poczynając od tembru głosu, prawda, do ruchów. I zwierzę nas czyta, prawda, szczególnie myślę, te blisko nas żyjące. Myślę, że zdecydowanie czytają nas dobrze. No, chociażby są zwierzęta, które są w ogóle szkolone na przykład do wykrywania aury padaczkowej, więc myślę, że one dużo więcej sygnałów są w stanie z nas wyczytać. Nawet te wyszkolone zwierzęta specjalnie chociażby właśnie do tych ataków padaczkowych czy do innych jakichś chorób, to znaczy, że te zwierzęta czytają i widzą dużo więcej sygnałów niż my sami jesteśmy w stanie nawet poczuć w sobie, bo często osoby posiadające psa przewodnika same nie wiedzą, że coś się będzie działo, ale pies już daje znać, że coś jest na rzeczy. Mhm. Że coś jest niepokojącego, jakieś sygnały tak. Są niepokojące. No, pies przewodnik to jest w ogóle ogromna opowieść, bo psy rzeczywiście potrafią mnóstwo, ale przecież nie tylko psy. Ale na przykład świat ptasi. Jest mnóstwo powiedzonek związanych z zachowaniem, czy też z naszym wyobrażonym zachowaniem ptaków. Panie Ewo, pan Słowik sobie spóźnia się na kolację. Pani Słowikowa czeka na niego, płacze, przyrządzony obiadek stygnie. To chyba ponadczasowa bajka napisana przez Juliana Tuwima, ale przecież nie chodziło tak naprawdę o Słowika. No, chodziło o ludzi, tak? To są personifikacje, do tego są nam też zwierzęta w książkach i w bajkach potrzebne, żebyśmy zobaczyli siebie, żebyśmy popatrzyli, jak się zachowujemy. Ja się właśnie zastanawiam, dlaczego dzieci wolą te opowieści o zwierzętach, a nie opowieści o koleżankach i kolegach. No bo tak jednak jest. No nie wiem, może wolą tak nie wprost opowiadać o zaletach czy wadach swoich. O ptakach to mi się przypomniało coś takiego. Są różne powiedzonka, tak? O wróblu. Pisała pani, że lepsze wróbel w garści niż tak gołąb na dachu, czy jakieś takie, które pokazują tego wróbelka takiego delikatnego. Była taka bajka Wróbelek, Elamelek. Natomiast mi się przypomniało w szkole podstawowej, jak omawialiśmy wiersz Wiktora Gomulickiego, warszawianisty, opisywał Warszawę i tam występował wróbel gnuśny sybaryta. I ja pamiętam, że no wróbel to wiedziałam jest, ale kto to gnuśny ani sybaryta, no to nijak, tak? W jakiejś drugiej klasie podstawówki. Ale zostało mi to na zawsze już, ten gnuśny sybaryta. I to chyba było, no trochę prawdy w tym było. A ten wróbelek taki kręcący się wszędzie, taki, który sobie daje radę, wróbelek Elemelek znalazł w polu kartofelek. A kaczka to dziwaczka, prawda? A brzydkie kaczątko, no to wiadomo, też odnosi się to do kogoś, kto nie rokuje, a potem nagle okazuje się, że ma mnóstwo możliwości. Tak jak koń Gerbusek też przewinął się w pięknego rumaka. Czyli okazuje się, że jednak mnóstwo ludzkich cech poprzez zwierzęta pojawia się nie tylko w bajkach, ale i w opowieściach. No i właśnie to przeniknęło do naszego popularnego języka. Pani Leilo, a jak się leczy zwierzęta, które, jak się do nich przemawia, żeby one, zrozumiały, że nie robi się im krzywdy, tylko że to jest na ich korzyść działalność. Znaczy najbardziej tak naprawdę, ponieważ one nas czytają, znaczy nasze gesty, czytają nasze emocje, więc tak naprawdę trzeba zapanować nad głównie swoimi emocjami. Swoimi emocjami wpłynąć na właściciela i dopiero wyciszenie tak naprawdę wszystkich dookoła dopiero jest w stanie uspokoić trochę zwierzę. Niestety, często się to zdarza, że dopiero wyproszenie właściciela, który jest zazwyczaj niesamowicie emocjonalnie związany z tym zwierzęciem, to jest jak najbardziej normalne, jakby ja to rozumiem, bo ze swoimi zwierzętami też jestem związana. Ale dopiero wyproszenie właściciela powoduje, że to zwierzę nie szuka ratunku i stwierdza, że faktycznie nikt tutaj się nie denerwuje, wszyscy są spokojni, może faktycznie nie będzie się działo nic strasznego. Więc właściciele, jak są wypraszani, to nie jest tak, że my to robimy, bo chcemy zrobić coś strasznego, tylko te zwierzęta zazwyczaj bardzo się uspokajają i jest szansa wtedy z nimi zapracować na takich warunkach, żeby nie było to stresujące, żeby nie trzeba było używać siły, bo czasami też trzeba troszkę zwierzę przytrzymać i jeśli zupełnie nie współpracuje, a my musimy coś zrobić, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie pomóc takiemu zwierzęciu. Czy prawdą jest, że zwierzęta, słyszałam o takich psach, które oglądają razem z właścicielem telewizję albo słuchają bajek? Czy to jest możliwe? Oglądanie telewizji myślę, że jak najbardziej. Znane są mi koty, które na przykład uwielbiały oglądać mecze piłki nożnej, bo piłka się przesuwała i po monitorze można było połapać sobie piłeczkę. Także myślę, że jest to jak najbardziej na tak. No tak. Jest taka strona w internecie, nazywa się chyba Piesek w okienku czy coś takiego i tam są zdjęcia psów, które wyglądają przez okna. I to bardzo przypomina ludzi, którzy stoją w oknach zwykle w mniejszych miejscowościach, mają poduszkę na parapecie i obserwują, tak co się dzieje. Tak. Parapeting. Tylko tam jest to tam są pokazywane psy, które rzeczywiście przypatrują się rzeczywistości na zewnątrz. Ale czy reagują na nią? To jest ciekawe. Mnie to wcale nie dziwi, bo zwierzęta zazwyczaj wbrew wszelakim pozorom są ciekawskie. Naprawdę. I one naprawdę kojarzą, że za tym oknem to naprawdę ktoś idzie i nie jest to płaski obraz tylko i wyłącznie. Wystarczy się przejść po zazwyczaj mniejszych miejscowościach, bo wtedy te zwierzęta mają szansę być w oknie tak, żeby widzieć ulicę. I często zabrzmie się na przykład obszczekanym przez takiego delikwenta siedzącego w oknie. Więc myślę, że kojarzą, że tam faktycznie jest świat zewnętrzny. Panie, dwie siostry wydają nieraz wznowienia i czasami są to też wznowienia tych klasyków, bajek klasyków, gdzie pojawiają się czy to ilustracje nowe, stylizowane, czasami na stare, a czasami są to w ogóle oryginalne ilustracje. Jakie są takie ulubione zwierzęce pozycje? Jacy bohaterowie podbijają ciągle serca małych odbiorców? No, przede wszystkim to są koty i psy, tak? Ponieważ wiadomo, że Ala ma kota, a jej pies to as. Więc, ale to naprawdę jest tak, że koty, no tak jak ludzie tak podobno dzielą się na kociarzy i psiarzy, tak tutaj rzeczywiście wydaliśmy książkę o ilustracji, o historii ilustracji polskiej, Admirałowie wyobraźni, niedługo się ukaże. I w tej książce są różne hasła, takie pogrupowane, jakby są ilustracje, tematy ilustracyjne, które występują w książkach dla dzieci. I tutaj osobne hasło jest dla kotów i osobne dla psów. I dla słoni. Też słonie są bardzo, bardzo lubiane w książkach dziecięcych. Ale tak naprawdę, jeżeli już mówimy o ilustracji, to ja muszę to powiedzieć, że takim najwspanialszym ilustratorem, który rysował najfantastyczniej zwierzęta, był Janusz Stanny, który zilustrował bajki La Fontaine'a, bajki Krasickiego. I on potrafił je i rysować tak, jak one rzeczywiście wyglądają w tym swoim bardzo rzeczywistym wyglądzie i charakterze, ale potrafił je też przebierać w kostiumy ludzkie. I ja pamiętam, profesor miał na studiach takie ćwiczenie dla studentów ilustracji, że zanim ktokolwiek zaczął ilustrować, rysować zwierzę, profesor stawiał takiego wypchanego kruka na stole. I najpierw trzeba było tego kruka narysować bardzo realistycznie, 1:1, i dopiero potem wkładać w niego te cechy, no w tym wypadku ludzkie, jeżeli mówimy o ilustrowaniu tych bajek La Fontaine'a czy Krasickiego. Ale to było rzeczywiście bardzo dobre ćwiczenie, bo najpierw w zrysowanym zwierzęciu trzeba było zobaczyć to prawdziwe, rzeczywiste, które fruwa, które biega po lesie, a dopiero potem je w jakiś sposób przetwarzać. Chociaż akurat ten osobnik nie fruwał. A ja pamiętam z moich zajęć, ja dostałam, losowaliśmy różne zwierzęta, ja dostałam krokodyla. I tego krokodyla też trzeba było przetwarzać na wszelkie możliwe sposoby. I wspominając nasze studia, pani Ewo i pani Lejlo, do naszych drogich słuchaczy, tutaj też się zwracam, chciałabym, a propos tego krokodyla, to jakiś przypadek, ale widocznie tak musiało być. Chciałabym, żeby państwo posłuchali śpiewanej bajki. Zaśpiewa to Aleksandra Naumik oraz skaldowi, a tekst napisał nie byle kto, bo Agnieszka Osiecka z muzyką Adama Słowińskiego. I to będzie Krokodyl na Mazurach. Więc raz krokodyl sobie żył daleko na Mazurach i nie na głowie chodził on, lecz chodził na pazurach. Sam po rzece, po krutyni, nie jadał wcale winnych gron, lecz jadał pestki z dyni. A kiedy wreszcie mu zabrakło dyń, to pukał gdzieś do furtki i wnet na swoje cyń, cyń, cyń dostawał znów ogór. Dobry dzieci złe złapały go w pułapkę. Au! Jak go boli, jak go rwie, przeklina na swą babkę. krokodyle. No właśnie, łzy krokodyle. Panie Julio, czy zwierzęta potrafią wyrazić swój ból? Strach zapewne tak, ale czy potrafią wyrazić swój ból? Tak mówimy o tych prawach zwierząt. Ja myślę, że zacznijmy od siebie. Jakie są te nasze obowiązki wobec nich? Na pewno trzeba mieć świadomość, że biorąc na siebie, biorąc sobie zwierzę, bierzemy na siebie odpowiedzialność. Jak to mówił mały książę, jeśli coś się oswoisz, no to staje się za to odpowiedzialnym. I nasze zwierzęta zdecydowanie odczuwają ból. To widać tak naprawdę. Widać po zachowaniu, widać po wyrazie twarzy, po wyrazie oczu. To trzeba się nauczyć patrzeć i nauczyć się to oceniać, bo nie każdy jest w stanie stwierdzić, czy to zwierzę boli coś, czy nie boli. Ale im dłużej człowiek się na to patrzy, tym bardziej jest się w stanie stwierdzić, że to zwierzę cierpi i wymaga jakiejś pomocy. I trzeba niestety o tym mówić i uważam, że to powinien być temat, o którym mówimy za mało. Że każde zwierzę wymaga naszej atencji. Jeśli coś się dzieje, to zazwyczaj nie jest tak, że przychodzi samo, tylko te zwierzęta wymagają naszej pomocy. Nie są w stanie powiedzieć, boli mnie tu, boli mnie tam. Często przychodzi właściciel i mamy informację, bo on jakiś taki osowiały. Pani pięknie powiedziała, że twarz zwierzęcia. Tak. Pani też już jak słyszę, czyta zwierzę, no traktuje zwierzę jak istotę, no chyba ludzką, prawda? Można tak powiedzieć. No, dla mnie są to pacjenci pełnoprawni. Jakby dla mnie zawsze jest to pacjent, nie jest to pierwszy lepszy pies, który przyszedł, tylko jest to pacjent, no, który wymaga atencji, wymaga chociażby pogłaskania po głowie, bo się boi, po prostu. Mm-hmm. A te łzy krokodyle, czy w ogóle jakiekolwiek zwierzę płacze? Zdarzają się zwierzęta, które płaczą, ale nie jest to taki płacz w rozumieniu naszym ludzkim. To raczej ludzie mają takie tendencje, że emocje uwalniamy płacząc. Nasze zwierzęta raczej nie mają takiej tendencji. Mm-hmm. Poza słoniami, które podobno potrafią płakać, nie wiem. Tak. Poza nimi też tak jakby tak słyszałam, czy tak jest naprawdę, ciężko mi powiedzieć. Pani Ewo, małe dzieci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, że wyrządzają krzywdę zwierzęciu, tak jak słyszeliśmy o tym krokodylku biednym, który został złapany i go łapka bolała. Czy bajki, czy te opowieści o zwierzętach uczą takiego dobrego podejścia do zwierząt? Czy one mają w sobie ten ładunek, może nie tyle dydaktyczny, ale właśnie pokazują, że zwierzę to jest też istota czująca? Pamiętamy, może to nie była bajka, tak, tylko już książka taka dla starszych, opowieść o psie, który za wszelką cenę chciał wrócić do swojego właściciela, tak, Lesi Wróć, angielska powieść zekranizowana, która pokazywała, jak wielką miłość psa do człowieka. I przez takie opowieści, wydaje mi się, że to też takie opowieści wskazują na to, że zwierzęta czują. Mhm. Więc nie wiem, teraz nie przychodzi mi do głowy jakaś krótka, zabawna historia, która pokazuje, że zwierzęta czują, bo chyba nie, w takich krótkich wierszykach raczej tego nie ma. Natomiast w tych dłuższych opowieściach możemy już poczuć prawdziwą dramaturgię. uczuć. Kiedy rozmawiałyśmy nie tak dawno, pani powiedziała, że podejście pani do zwierząt, a konkretnie do gołębia, jest inne niż podejście pani córki. A może nam pani to opowiedzieć? Tak, to była taka historia, że jechałam samochodem, no i usłyszałam w pewnym momencie taki chrupot pod kołami, tak, okazało się, że zgniotłam gołębia. No i ja oczywiście w lament, w roztrzęsienie, że zgniotłam istotę żywą. Natomiast moja córka na to powiedziała mi: mamo, wytłumacz sobie to w ten sposób, zginął ten słabszy osobnik ze stada, który nie zdążył uciec. Ona po prostu na świat zwierzęcy już patrzy oczami, wydaje mi się, że po prostu bardziej wykształconej osoby niż my. Po prostu mniej się mówiło o zachowaniach zwierząt takich prawdziwych, że no to jest jednak inny świat niż ludzki i to jest też inny świat niż trochę w tych bajkach nam się wydaje. To nie są miłe niedźwiadki, misiaczki, tak? Też psy mają swój temperament. Jeżeli idzie łoś drogą przy morskim oku, to nie należy, moim zdaniem małe dzieci już wiedzą, że nie należy wyciągać kanapek i karmić tego jelenia. Że dzieci po prostu poprzez też, wydaje mi się, że po prostu przez te książki popularno-naukowe już dużo więcej wiedzą o świecie zwierzęcym. Oby tak było. Pani Lejlo, czy taki dobór naturalny, czyli czy ten wśród zwierząt rzeczywiście istnieje, no tak, że ten słabszy może zginąć, powinien zginąć, żeby gatunek był mocniejszy, przekazywał sobie te lepsze geny? Powiem tak, jakby to my jako ludzie mamy słuszną moim zdaniem tendencję do ratowania tych słabszych. Ale no niestety natura jest okrutna i faktycznie jest tak, że no przetrwają zawsze ci, którzy są najsilniejsi, najszybsi i po prostu zdobędą sobie pożywienie, bo tylko tacy mają szansę potem wydać zdrowe potomstwo. I to trochę jest zaburzone w naszym świecie, bo my rozwinęliśmy medycynę, która służy i nam, i naszym zwierzętom, co jest bardzo fajne, bo jakby no nie możemy poprawić komfort funkcjonowania i siebie, bo mamy rozwiniętą medycynę, i naszych zwierząt, i naszych jakby swoją psychikę też poprawić, swoje samopoczucie, ponieważ nasze zwierzęta są zdrowsze, dłużej żyją z nami, dłużej nam towarzyszą, no a jesteśmy z nimi zazwyczaj związani emocjonalnie. Więc tak, w naturze bez pomocy człowieka faktycznie tak jest, że przeżyją najsilniejsi. Ale ponieważ no, żyjemy jednak mimo wszystko w kraju, który jest dość rozwinięty, więc no, mamy szansę na to, żeby korzystać z tych dobrodziejstw medycyny i nauki, która się rozwinęła. To chyba dotyczy zwierząt domowych, prawda? No bo w lesie to raczej trudno leczyć. Leczyć może nie, ale na przykład od ładnych kilku lat mamy szczepienia lisów. Dzięki temu mamy mniej wściekliznę. Więc to też nie jest tak, że zwierzęta w lesie są pozostawione same sobie, nikt się nimi nie interesuje. Wbrew wszelakim pozorom mamy wpływ na to, co się dzieje w lasach i chociażby nawet akcje zliczania ptaków, to już jest jakaś tam ingerencja człowieka, rozwieszanie budek, wystawianie paśników na zimę. To wszystko jednak mimo wszystko jest ingerencją człowieka i myślę, że trzeba by było gdzieś daleko w świat pojechać, nie wiem, Puszcza Amazonii być może, gdzie faktycznie człowiek w żaden sposób nie ma wpływu na to, co się dzieje ze zwierzętami, bo myślę, że lasy, tak jak tutaj mamy nasze w Polsce, są na tyle małe, że jednak człowiek dość mocno na nie wpływa i na to, co się dzieje w lasach, chociażby dokarmiając te zwierzęta zimą. No ale to jest bardzo szlachetna akcja i właściwie takie budki dla ptaków mnie zawsze rozczulają, że człowiek myśli o ptakach, no szczególnie co jest teraz, ostatnio nie mieliśmy ostrych zim, ale jak bywały jeszcze ostre zimy, to rzeczywiście te ptaki bardzo chętnie korzystały. I co było cudowne, one miały, pani Lelo, jak to jest, one miały swoją własną hierarchię. Czy one czują respekt, nie wiem, ten mniejszy, ten wróbel, o którym mówiliśmy na początku, czy on czuje respekt przed, nie wiem, sroką? W stadzie zapewne nie, ponieważ moc wróbla jednak jest w byciu dużym stadem. Pewnie wróbel na strokę jeden do jednego w starciu szans by nie miał, ale w takim statku pewnie już coś by mogły mieć do powiedzenia. No to jest dobra wiadomość, że jednak wróbel poradzi, szczególnie, że jest to ptak stadny. Pani Ewo, pani mówiła o wspaniałym ilustratorze, nieżyjącym już niestety, o Januszu Stannym, ale mi się wydaje, że mistrzem w oddawaniu zwierzęcych charakterów jest także żyjący jeszcze szczęśliwie Józef Wilkoń. No tak, to rzeczywiście jest mistrz nad mistrze. I najbardziej mi się podoba historia, którą opowiada Józef Wilkoń o sobie. On mówił, że jak był młodym chłopakiem, żeby przeżyć, musiał zastawiać pułapki na zwierzęta. I tym swoim rysowaniem przez całe życie, jakby spłaca ten dług, który zaciągnął u zwierząt. To jest moim zdaniem jakaś piękna opowieść, a on też myślę, że przez tą bliskość swojego życia z naturą niesłychanie dobrze potrafi odwzorować charakter zwierząt w ilustracji. I też jak patrzyłam na te takie powiedzenia związane ze zwierzętami. Tak, to tutaj było o pawiu, że takie brzydkie jest powiedzenie, tak? Puścić pawia, coś takiego. No nie jest to najładniejsze. Nie jest najładniejsze, ale mi się przypomniało, jak Józef Wilkoń pierwszą książkę, którą zilustrował swoją, to były pawie wiersze Zygmunta Kubiaka. I jak przepięknie te pawie tam namalował, tak naprawdę, to były jedne z pierwszych, takich najwspanialszych ilustracji polskiej szkoły ilustracji, tak mi się wydaje. I te pawie były właśnie takimi plamkami akwareli, które nie tylko, że no, miały jakąś taką formę, ale jeszcze się rozpływały troszeczkę. Tak, tak to było niesłychanie malarskie i przepiękne. Także te powiedzenia rzeczywiście ludzkie nie zawsze są trafne. No, inne ptactwo też Józef Wilkoń oddawał znakomicie, ale właściwie chyba nie ma gatunku, z którym nie byłby za pan brat. Ja pamiętam Świat ryb, który zrobił. Ryby nie cieszą się szczególnie jakąś taką wielką sympatią, jeśli patrzeć na powiedzonka, bo jest ta zimna ryba, śnięta ryba, rybie oko. I on zrobił całe stada ryb z blachy, czyli no, coś zimnego właściwie w tym było. A jednocześnie to była, trudno powiedzieć, ilustracja, bo on jako pierwszy stworzył ilustrację przestrzenną. Proszę pań, miłych moich gości, niewiele nam już czasu pozostało. Jakie pani Lejlo jest zwierzę, z którym najlepiej się czujemy, najlepiej ich, no nie wiem, mamy największy kontakt poza psem? Pierwsze, jak zanim pani powiedziała, że poza psem, to chciałam powiedzieć pies, ponieważ to są zwierzęta, które chyba najwięcej czasu z nami spędzają i najbardziej są w stanie się przystosować do tego, jacy my jesteśmy, jak prowadzimy tryb życia. De facto dobieramy sobie często chociażby rasę psa do tego, jaki tryb życia prowadzimy. I często, nie wiem, osoby związane ze sportem biorą sobie zwierzęta biegające, na przykład, nie wiem, haski albo eurodogi. To są zwierzęta, które uwielbiają ruch i kochają z tym właścicielem pójść pobiegać. Myślę, że drugim takim zwierzęciem, które jest interaktywne i jest w stanie przystosować się do naszego trybu życia, to są koty. To prawda, koty chodzą własnymi ścieżkami, jak to niedawno temu zostało powiedziane, ale jednak mimo wszystko jest to zwierzę, które też potrafi czytać nasze emocje, nauczyć się naszego trybu funkcjonowania, potrafi po prostu być z nami jako taki pełnoprawny członek rodziny i w tej rodzinie się umieć odnaleźć, bo też nie wszystkie zwierzęta w takim zamknięciu się potrafią odnaleźć. Myślę tutaj o zwierzętach, które sobie ludzie... Tak, proszę pań, tu stawiamy kropkę. Przypomnę państwu, że dzisiaj naszym gościem w klubie Trójki była Leyla Matar, lekarz weterynarii, zoofizjoterapeuta oraz Ewa Stiasny, graficzka, współzałożycielka oficyny wydawniczej Dwie Siostry. Dziękuję pięknie Iwance Kunewie i Aleksandrze Kaczkowskiej, które mi dziś pomagały. Żegnam się również ja, Monika Małkowska, i jeszcze mam dla państwa na deser, na koniec, pewien bardzo miły mezalians. Co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I potem dodał, jedąc liść salaty: bądź mądra i posłuchaj swego taty. Kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, duże, duże, a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki. Kaczuszko, wiesz, maki są czerwone, tak jak róże, kaczuszki są nieduże i tak już w życiu jest. Przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące i trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama. Bo jeśli byś kaczuszkę wziął za żonę, to cały świat zapytałby zdziwiony. Kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, duże, duże, a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki. Kaczuszko, wiesz, maki są czerwone, tak jak róże, kaczuszki są nieduże i tak już w życiu jest. Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczuszko, nie bądź taka zaplakana, ja także byłem kiedyś zakochany. Lecz wiesz, przecież maki są tak duże, duże, duże, a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki. Kaczuszko, wiesz, maki są czerwone, tak jak róże, kaczuszki są nieduże i tak już w życiu jest. Kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, duże, duże, a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki. Kaczuszko, wiesz, maki są czerwone, tak jak róże, kaczuszki są nieduże i tak już w życiu jest.